चलिए रुकू के टॉपिक और आयतों के उन्वान पे चलते हैं। रुकू का टॉपिक है किसका सीना इस्लाम के लिए खुलता है। और किसका घुटता है। आयत नंबर 122 इसका टॉपिक है। चलता फिरता कुरान आयत नंबर 123। बड़े लोगों की छोटी बातें, हमारे यहाँ अमूमन बोलते हैं ना बड़े लोगों की बड़ी बातें, उस सेंटेंस को आप चेंज करेंगे बड़े लोगों की छोटी बातें। आयत 124। अल्लाह को खूब पता है कि किसको अपने पैगाम के लिए चुने आयत नंबर 125। सीने का घुटना और दिल का खुलना किसके लिए। आयत नंबर 126। सीधे रास्ते पे चलने वालों के दिल खुलते हैं। आयत 137। खुले दिल वाले सलामती के घर में पहुंचेंगे। आयत नंबर 128। तुम में से बास को बहका चुके, अब आग तुम्हारा ठिकाना है। आयत 129। हम जालिमों को जालिमों का दोस्त कर देते हैं उनके आमाल की वजह से। मकासिद देखेंगे इस रुकू को पढ़ने के। पहला मकसद है ईमानी ज़िंदगी और ईमान की मौत को तफसील से देख सकें। अगला मकसद है बड़े लोगों के मक्रो फ्रेप क्या होते हैं उसको जानकर ख़ुद को उनकी चालों से महफूज कर सकें। अगला मकसद है आमाल की वजह से मिलने वाली रुसवाई को जानकर बुरे आमाल करने से बाज रह सके। اگلا مقصد ہے کس طرح سینے کو کھولا جا سکے، اس کے طریقے سیکھ سکے۔ بری دوستیوں کے اثرات کو جان کر برائی سے دور رہنا سیکھ سکے۔ بس جی، اب ہم تلاوت سنیں گے۔